رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا نبی اللہ یا نور اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پہ چھا جاؤ نبی کا جھنڈا امر کا جھنڈا نبی کا جھنڈا امر کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا نبی اللہ یا نور اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب کبریا اہلا و سہلا مرحبا مصطفی مجتبا اہلا و سہلا مرحبا یا حبیب کبریا اہلا چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا رحمت والا نبی کا جھنڈا برکت والا نبی کا جھنڈا نبی کا جھنڈا نبی کا جھنڈا نبی کا جھنڈا نبی کا جھنڈا نبی کا جھنڈا نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا نبی کا جھنڈا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو نا یا نبی اللہ یا نور اللہ تاجدار امن سہل مرحبا مرسلی کے پیشوا اہلا سہل مرحبا یا شاہ ارض و سما اہلا سہل مرحبا سہل مرحبا تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ سرکار مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, غمخوار کی آمد مرحبا, سب اونچا بولو مرحبا, سب مل کر بولو جھنڈے لہرا کر بولو مرحبا, ذرا اونچا بولو مرحبا, سرور کی آمد مرحبا, دل بھر کی آمد مرحبا, یاسی کی آمد مرحبا, طہٰ کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا, حقی کی آمد مرحبا, پیارے کی آمد مرحبا, سونے کی آمد مرحبا, اب رے رحمت چھا گیا ہے, کعبے پہ جھنڈا گڑا ہے, باب رحمت آج واہ آمد شاہ عرب ہے, برکت والا نبی کا جھنڈا, عظمت والا نبی کا جھنڈا, بولو رفعت والا نبی کا جھنڈا, ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, پکارو یا سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، نوری کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، ذرا زور سے بولو اور اونچا بولو، سرور کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، طہٰ کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، بولو بولو اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، بولو بولو اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اپنے دل چمکا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، بولو اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، ہر گھر میں لہرا پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، راہبر کی آمد مرحبا، انور کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، مولا کی مرحبا، اولا کی آمد مرحبا، پیغمبر کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، امی کی آمد مرحبا، فرشی کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، گل نور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، منجا کی آمد مرحبا، ماوا کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، انور کی آمد مرحبا، رحمت کی آمد مرحبا، عالم کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، آمینہ کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی، صلی علی اہل و مرحبا، آمینہ کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی، مرحبا بالا سے بالا نبی کا جھنڈا ہر بھر میں لہرا ہو پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا نبی اللہ یا نور اللہ سوئی قسمت جا اٹھی اور سب کی بگڑی بن گئی باب رحمت ہوا نو سہن مرحبا سوئی قسمت اٹھی اور سب کی بگڑی بن گئی باب رحمت ہوا مرحبا دلدار کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سخی کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا گل نور کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا یاسی کی آمد مرحبا طہٰ کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا زہرے کی آمد مرحبا یاسی کی آمد مرحبا طہٰ کی آمد مرحبا زہرے کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا دل بھر کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا دل بھر کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا یاسی کی آمد مرحبا طہٰ کی آمد مرحبا سہرے کی آمد مرحبا آمینہ کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی